Nem jó, akkor ne... Ne előttest, nagyon megerőltetted magad, az kell vízhajtó. Kapsz vízhajtót, akarsz máma? Kell? Máma kell. Kell egy vízhajtó. Készít nászert, vagy nem készít nászert? Hogyan? Rimacetot. Dúl bele a kocsit, hogy... Micsoda, ami szabadon van. Én szerintem pürelat lesz. Van benne még egy darab pürelat. Ennyi van, tudod? És a többi. Az nincsen. Tikalort, kész. Kell. Hogyan, ha soros. Meg értelgítő, lehet, hogy az értelgítóban nem tudom, hogy bekapnod. Még az értelgítő könyv. A hova kell sietned? Melyek a szállása, megint csak? A mi a faszomnak? Nem tudom, fiós a tablettád van, 4,5 darab tablettád. Ó. Biztos mindegyikkel? Hát, jó lakok van, ez a reggeli. Melyek most? Így le. Szerintem a kukulszát. Nézd. Na megyek. Ti most, viszem a kulcsot.